Паэма «Курган». Уступ да паэмы «Курган». Скінь, мой дружа, пыху з сэрца, скінь, вазьмі паслухай, што хачу тут расказаці думкай маладухай. Так па-простаму, па-свойску, не магу іначай, стану баіць, гаманіці аб жыцці лядачым. Сэрца сэрцам закалыша, у душу загляне, клок жыцця людскога возьме і варочаць стане. Хоць жа высмееш мо слова, злосці кінеш грудай. Хай па-твойму будзе, дружа, жалю мець не буду. Вось калісьці, як узваліш, лет на плечы многа, успомніш гэту казку праўду і ўздыхнеш з трывогай. Курганоў магіл без ліку накапаюць людзі, усё схаваюць, шчасце, волю, праўда жыць і будзе. Там, дзе Нёман віці гоне, дзе вілля лялее, там, дзе песня б Дунаю век плыве, як вея, у гэтым краі, у Беларусі, чаго ты не ўбачыш, аж на сэрца затрасецца і душа заплача. Ці то пушча, ці то поле, ці гасцінец біты, усё аплакана людзямі, усё слязьмі абмыта. На свет вывести ўсё чыста, свету апісаці, з сэрца мусіш мець паперу, у кроў пяро мачаці. Сумаваці мусіш гэтак, як сумуюць хмары, і зіхцець, як зіхацяцца сонцавы пажары. Як твой воблік запануе зорна і крывава, мо тады калі што выйдзе, мо дакажам славы. Паміж пустак, балот беларускай зямлі, на ўзбярэжжы ракі шумнацечнай, дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі, уздзірванелы курган векавечны. Дуб галлё распусціў каранасты над ім, сухазелле ў грудзі ўпілося, вецер стогне над ім уздыханнем глухім, аб мінушчыне ў жальбах галосе. На купалле там птушка садзіцца пяе, у філіпаўку воўк нема вые, сонца днём распускае там косы свае, ночкай зоры глядзяць залатыя. Хмары неба ўсцілалі мо тысячу раз, перуны білі з краю да краю, ён стаіць, гэта памяць людская, паказ, толькі гутарка ходзіць такая. На гары, на крутой, на абвітай ракой, лет назад таму сотня ці болей, белы хорам стаяў недаступнай сцяной, грозна, думна глядзеў на прыволле. У нагах у яго расцілаўся абшар хвоек гонкіх і пахані чорнай, сонных вёсак шары, хатам шэлых, як мар, хат з сям'ёй душ падданых пакорных. Князь у хораме жыў, слаўны свету ўсяму, недаступны і грозны, як хорам. Хто хацеў, не хацеў, біў паклоны яму, спуску ласкі не знаў непакорам. Зневажаў, катаваў ён з дружынай сваёй, стражы князеву ў полі і дома, толькі модлы раслі небу ў сэрцах людзей, і пракляцце расло пакрыёма. Раз бяседа вялікай у князя была. На пасад дачку княжну садзілі. За сталом він заморскіх крыніца цякла, бегла музыка ў круг на паўмілі. На вяселле разгул наплыло, як на сход,